أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في أحكام إزالة النجاسة. النجاسة إزالة حقنا حكمنا حقنا باب. فكما أنه مطلوب من المسلم المسلمان استلنا محقق المسلمان استلنا أن يكون طاهرا من فكما أنه مطلوب من المسلم nasıl ki Müslümandan istenilmiştir أن يكون طاهرا temiz olması nasıl ki Müslümandan istenilmiştir أن يكون طاهرا temiz olması من الحدث pislikten إذا أراد الصلاة namaz namazı istediği zaman namaz kılacağı zaman فكذلك böylece مطلوب منه ondan talep edilir طهارة البدن bedenin temizliği والثوبi ve elbisenin والبقعتي من النجاسة yer mevkilerin necasetten temizliği ondan istenir. قال تعالى الله تعالى dedi وثيابك فطهر ve elbiseni temizle. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretti المرأة kadına بغسل دم الحيض من ثوبها onun elbisesinden hayız kanının yıkamasını emretti. لما كان الأمر emir olduğu zaman kezalike böyle tatallebe minne bizden talep edildi en nulkiye karşılar atmamız eddav'a ışık ala hazel mevdu' yani bu konunun üzerine bir ışık atmamız Türkçesi bu konuyu aydınlatmamız bizden matlup konuma geldi bu konuyu aydınlatmamız bizden istenilen konuma geldi ve huve o mevdu'u konudur. İzaletin necaseti, necasetin izalesi konusudur. Aridine li ehemmi ahkamihi. Onun hükümlerinin onun en önemli hükümlerini arz ederek onun en önemli hükümlerini arz ederek ca'e en yentefi'a bizalike men yekra'uhu min ihvanina'l muslimine. Müslüman kardeşlerimizden kim okursa bununla faydalanmasını rica ederek onun en önemli ehemmiyetli hükümlerini arz ederiz. Ve lekad kâne fukahâ'u fakihler oldu rahimehumullahu Allah onları rahmet etsin yâkidûne bağlıyorlar lihâzel mevdu'i bu mevzuyu bâben khâssan lihâzel mevdu'i bu mevzu için bâben khâssan özel bir bab akdederlerdi ve yusemmûnehu bâbu izâletin necâseti ve bu babı da necasetlerin izalesi babı diye isimlendirirlerdi. Yani tathiru mevâridil necaseti. Yani necaset yerlerinin temizlenmesi. Elleti o ki tatra'u ala mahalli tutra'u ala mahallin tahirin. Yani temiz olan bir mekana tarih olur. Başta yoktur, asılda yoktur, sonradan ortaya çıkar. Temiz olan bir mekana tarih olur. Minethiyabi elbiselerden vel evani kaplar. Vel evani kaplardan vel furuşi yataklardan vel bika'i furuş sadece yatağı değil, yere serilen her şey yani halı, örtü, yatak vesaire. Yere serilen şeylerden vel bika'i ve yerlerden yer parçaları yani yer parçalarından ve nahviha ve ona benzerlerden vel aslu ellezi o ki tüzelu bihi en necasetu huvel ma'u kendisiyle necasetin giderildiği izale olduğu şeyin o ki aslı sudur fe huve el aslu fit tathiri o temizlikte aslı olandır bi enne allaha muhakkak ki Allah çünkü Allah vasfahu bizalike onu bununla vasfetmiştir. Kemen fi kavli taala sözünde olduğu gibi ve yunezzilu aleykum sizin üzerinize indiriyoruz minessemai indiriyor minessemai gökten ma'en yutahhirukum bihi su indiriyor onunla temizlenmeniz için. Evet. Şimdi normalde biz daha önce demiştik ki bugün de konunun başında söylendi. İslam'da bazı ibadetleri ifa edebilmemiz için Allah Azze ve Celle temizlik şartı koşmuştur. Bu temizlik ya hakiki temizliktir veyahut da manevi temizliktir demiştik. Manevi temizlik kişinin abdest veyahut da gusül abdesti almak suretiyle elde ettiği temizliktir ki burada hissi bir necaseti ortadan kaldırmadığımızdan dolayı buna manevi temizlik diyoruz. Bir de hakiki temizlik vardır. Hakiki temizlik nedir? Gerçekten hissi anlamda, hissi dünyada vaki olan bir necasetin temizlenmesidir. Şimdi nasıl ki birincisi bizden matlupsa, birincisi bizden istenmişse, ikincisi de bizden hayda hayda istenmiştir. Yani manevi temizlik bizden istendiği gibi maddi temizlik de bizden istenmiştir. Biz maddi temizlik Müslümandan matluptur dediğimiz zaman hemen ortaya otomatikmen üç tane konu çıkar. Bir, necaset nedir? Yani neler necistir? İki, necaset ne ile temizlenir? Temizleyeceğiz diyoruz ya. Üç, necaset nasıl temizlenir? Yani bu üç tane konuyu bilmemiz lazım. Necasetler nelerdir? Necasetler ne ile temizlenir? Bir de necasetler nasıl temizlenir? Yani madde ile necaset yanına geldiğinde bunu biz nasıl şey yapacağız? Nasıl temizleyeceğiz diye. Şimdi burada şeyh dedi ki necasetleri önce necasetler nedir? Umumi olarak onu söyleyelim önce. Necasetler kendisi hakkında necis olduğuna dair nas varit olan şeylerdir. Yani hiçbir şey başka şekilde nas olmadığı müddetçe kimse bir şeye ne diyemez? Kimse bir şeye necis diyemez. Yani bir şeyin necis olabilmesi için o konu hakkında ne lazımdır? O konu hakkında nas lazımdır. Peki ne ile temizlenir bu necasetler? Yani necis olduğuna dair elimizde hüküm bulunan şeyler ne ile temizlenir? Şeyh dedi ki el aslu ellezî tuzalu bihin necasetu, necasetin kendisi ile izale edildiği şey asıl olan huvel ma'u, sudur. Fehuvel aslu fi tatîri, temizlikte asıl olan nedir? Asıl olan veyahut da o su temizlikte asıldır dedi. Niye? Çünkü Allah azze ve celle onu bu şekilde vasfetmiştir dedi. Yunezzilu aleykum mines semai ma'en liyutahhirakum bih. Allah gökten sizin üzerinize su indirir ki li yutahhirakum, sizi onunla temizlesin diye. Şimdi doğrudur, su temizlikte asıldır. Lakin temizlik için su şarttır denemez. Allah azze ve celle'nin suyu temizleyici diye vasfetmiş olması suyun dışındaki maddelerin temizleyici olmamasını gerektirmez. Öyle mi? Yani su da temizleyici olabilir, suyun dışındaki şeyler de temizleyici olabilir. Örneğin mesela örnek verelim. Bukhari'de Hazreti Ayşe'nin bir rivayeti var. Diyor ki bizden hiçbirimizin bir elbiseden başka elbisesi yoktu. Biz hayız olduğumuz zaman hayız lekesini temizlemek için oraya tükürürdük ve tırnaklarımızla onu kazıyarak da onu temizlerdik. Bak dikkat ederseniz burada su kullanılmamış, tükürük kullanılmış. Yani temizliğin şey yapılabilmesi için ne kullanılmış? Temizliğin hasıl olabilmesi için tükürük kullanılmış mesela. Yine Hazreti Ayşe annemiz mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan vücuduna işte isabet eden meni, tabi bazı alimlerin görüşüne göre yani necis diyenler için söylüyorum bunu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vücudundan meni'yi temizlerken Ayşe annemiz mesela meni'yi yıkamamıştır her zaman. Ne yapmıştır? Ben onun vücudundaki elbisesindeki meni'yi elimle çitilerdim diyor mesela Hazreti Ayşe. Kuru olduğu zaman yani ıslak olmadığı zaman ben onu elimle çitilerdim diyor. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere diyor ki اِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَ عَلَيْهِ الْأَذَى, sizden biri ayakkabılarıyla bir pisliğe basarsa فَلْيَمْسَحُ بِالتُّرَابِ, onu yere sürsün diyor, toprağa sürsün diyor. Yine başka bir hadiste diyor sizden biri mescide geldiği zaman ayakkabılarını ters çevirsin, baksın eğer ayakkabılarının altında bir pislik varsa onları toprağa sürsün diyor mesela. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam yani şeyin kadının biri Ümmü Seleme'ye soruyor. Diyor ki ey Ümmü Seleme, ben elbisesi uzun olan bir kadının ve pis olan mıntıkalarda geziyorum diyor. O da diyor ki şeye, Ümmü Seleme de ona diyor ki ne olacak bu diyor. Yutahhiruhu ma ba'dahu diyor. Onu ondan sonrası temizler. Yani toprakta yürürken eğer bir yerden necaset bulaşmışsa elbisene, bir sonraki yerde toprağa sürtmesiyle beraber o necaset ne olmuş olur? O necaset ortadan kalkmış olur diyor şey. Ümmü Seleme şeye söylüyor. Kadına söylüyor. Şimdi bunlar hepsi bize, bu saymış olduğumuz hadisler bize neyi gösterir? Şunu gösterir. Evet, su temizleyicilikte asıl olabilir. Lakin suyun dışındaki maddelerin temizleyici olmayacağı bundan çıkmaz. Bilakis başka hadisler suyun da aynı şekilde suyun dışındaki topraktır vesaire, işte çitilemedir, işte tükürüktür vesaire, bunların da aynı zamanda temizleyici olduğunu gösterir. O zaman biz ne diyeceğiz? Biz şunu söyleyeceğiz. Temizliğin kendisiyle izale edilebildiği her şey temizleyicidir. Şey, necasetin kendisiyle izale edilebildiği her şey nedir? Necasetin işte renginin, şeyinin, kokusunun kendisinin ortadan kalktıktan sonra, yani veyahut da necasetin rengi özellikle değil de, yani necasetin gittiği anlaşıldıktan sonra neyle giderse gitsin, o nedir? O onun için temizleyicidir. Mesela biz dibag yaparken ne kullanıyorlar? Araplar nar kabuğu kullanıyorlar. Öyle değil mi? Veyahut da başka şeyler kullanıyorlar. Yani madde olarak da suyun dışında maddeler de kullanıyorlar. Şeyi temizlemek için, cildi temizlemek için. Yani su illa temizlikte şarttır. Böyle bir cümle yanlış olur. Ama su asıldır dersek bu doğru olur. Yani temizlikte su asıldır. Lakin başka şeyler de diğer hadislerde sabit olduğu gibi temizleyici konumunda olabilirler. وَالنَّجَاسَةُ الَّتِي تَجِبُ اِزَالَتُهَا Necaset öyledir. Necaset tecibu izaletuha, onun izalesi vacip olur. İmme وَالنَّجَاسَةُ الَّتِي تَجِبُ اِزَالَتُهَا İzalesi vacip olan necaset. İzalesi vacip olan necaset. İmme en tekûne alâ vecihil ardı. Yeryüzün üzerindedir. Yeryüzün üzerindedir. وَمَا اِتَّسَلَ بِهَا veya ona bitişik olan şeylerdir. Veya ona bitişik olan şeylerdir. Minel hitani oyuk duvar gibi. Duvarlardan vel ahvadi havuzlardan ve suhuri kayalardan. Fehazihi bu yekfi fi tathiriha ghuslatun vahidatun. Bunun temizliğinde bir yıkama yeterlidir. Tezhebu gidiyor bi aynin necaseti. Onun necasetin aynı kendisi gidiyor bununla. Bimâne manası enneha muhakkak ki o tuğmeru bilmâi. Tuğmeru kaplıyor. Bilmâi su ile kaplanır, yani su üzerine dökülerek su tamamen her tarafına yayılacak şekilde su dökülür. Yayılacak şekilde su dökülür. Aleyha onun üzerine mer'aten vâhiyeten bir kere. Li emrihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emriyle bisabbil mâi ala bevlil a'râbi. Arabinin bevli üzerine suyun dökülmesi emriyle. Ellezî o ki bâle fil mescidi, mescitte bevletti. Ve keza bunun böylece ve keza yine bunun gibi izâ gumirat bimâil matari ve suyûli kapladığı zaman yağmur suyuyla, yağmur ve sel suyu kapladığı zaman bunun gibidir. Yani has su dökmüşsün, yıkamışsın ya da su yer tarafına değecek şekilde döküp suyla yıkamışsın. Ha da yağmur veyahut da sel suları onun her tarafını kaplamış, onu temizlemiş. İkisi aynıdır. فَاِذَا زَالَتْ بِصَبِّ الْمَاءِ suyun dökülmesiyle izale olduğu zaman عَلَيْهَا onun üzerine اَوْ بِمَاءِ الْمَطَرِ النَّازِلِ veya yağmur suyun inmesiyle izale olduğu zaman اَوْ الْجَارِ عَلَيْهَا veya onun üzerine aktığı zaman izale olduğu zaman كَفَا زَالِكَ فِي تَطْحِيرِهَا onun temizliğinde bu yeterlidir. Şimdi burada normalde asıl olan nedir? Asıl olan şudur. Hakkında yıkama şeklinde nas varit olanların dışında bütün necasetler izale edilene kadar yıkanır. Yani veyahut da izale edilecek madde kullanılır. Mesela normalde hakkında nas varit olan nedir? Köpeğin ağzını sokmuş olduğu kaptır. 7 kere yıkanır. Bir defa da ne yapılır? Bir defa da toprağa bulanır. Şimdi onun dışında kalanları, yani hiçbir taksimata gitmeden de burada yapıldığı gibi şunu diyebiliriz ki bir kere yetiyorsa bir kereyle, bir kere yetmiyorsa kaç kere yetiyorsa o kadarla ne yapılır? O kadarla yıkanır. Mesela diyelim burada neyi örnek vermiş? Yere bağlı olan işte yer, toprak, kaya, havuz vesaire bunlardaki necasetler demiş. Bir kere yıkamak yeterlidir. Çünkü niye? Arabinin biri mescide geliyor, mescidin bir kenarında işiyor. Sahabe onu dövmek için kalkıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye engel oluyor ve diyor ki gidin bir kova su getirin diyor. Onlar da bir kova su getiriyorlar. O suyu onun üzerine dökmek suretiyle onu temizlemiş oluyor. Bevül necistir. Yani insanoğlunun sidiği, küçük abdesti necistir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu necis mescide yapıldığı zaman bunun izalesi için tek bir defa su dökmek suretiyle bunu temizlemiş oluyor. Şeyh de diyor ki aynı bunun gibi ya üzerine bir defa su dökülmek suretiyle Veyahut da biz su dökmesek bile yağmur suyu, sel suyu, akarsu vesaire üzerinden geçtikten sonra eğer necaset izale olmuş ise bu kafidir. Yani bir kere. Ama necaset temizlenmemişse kaç kere gerekiyorsa o kadar yapılır. Evet. وَاِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ عَلَى غَيْرِ الْاَرْضِ وَمَا اِتَّصَلَ بِهَا Yeryüzünün dışı, necasetin yeryüzünün dışında ve ona bağlı olan şeylerde olması olmaması olmaması وَاِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ Eğer necaset olursa عَلَى غَيْرِ الْاَرْضِ Yeryüzünün dışında وَمَا اِتَّصَلَ بِهَا Ve ona bitişik olanların dışında bir şey olursa فَاِنْ كَانَتْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيرٍ köpekten veya domuzdan olursa ve ma tevellede minhuma o ikisinden veya onlardan o ikisinden doğan o ikisinden doğanlardan ya domuzla köpeğin münasebetinden doğan fetathiruha onun temizliği bi seb'i gasalatin yedi yıkama iledir ihtahunne bit turabi onlardan birincisinin toprakla olması bi en yuc'ale turabu ma'a ihtal gasalat. İhdahunne bi turabi o yıkamalardan bir tanesi, birincisi değil de bir tanesi toprakla. Yani yedi tanenin herhangi bir tanesini toprakla yapacak. O yıkamalardan bir tanesinin toprakla olması bi en yuc'ale turabu ma'a ihtal gasalati o yıkamalardan birisiyle birisine toprağa da kılarsın. Toprakla beraber yaparsın. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünde idha balagal kelbu fi inai ahadikum sizin kaplarınızdan birisine köpek ağzını soktuğu zaman felyaghsilhu seb'an onu 7 defa yıkasın ulahunne bitturabi ulahunne birincisi birincisinde toprakla ravahu muslim ve gayruhu muslim ve diğerleri rivayet etti ve hazel hukmu bu hüküm amun geneldir fil inai ve gayrihi kaplarda ve onun dışındakilerde bu hüküm geneldir kesiyabi vel furşi elbiseler gibi ve yeri serilenler gibi. Şimdi normalde necasetle alakalı yani şeyh genelde önce necasetleri iki kısma ayırmış. Demiş ki bir yeryüzü ve yeryüzüne bitişik olanlar bunlarda bir kere su dökmek her tarafını kapsayacak şekilde yeterlidir demiş. Şeyhin kıssasını getirmiş. Arabi'nin kıssasını getirmiş. Daha sonra da yeryüzünden kopuk olan necasetler. Bu defa bunları da iki kısma ayıracak. Birincisi domuz ve köpek gibi. Bunlar da haklarından nas olan necasetler. Sonra bunların dışında olanları bu defa anlatacak. Taksimatları ayıracak. Ama dediğimiz gibi yani bu bir taksim olabilir. Hani kafada daha rahat kalabilmesi için hakkında nas varit olan necasetlerin dışındaki necasetler. Hakkında nas varit olan nedir? Köpektir. Bunun dışında varit olan necasetlerde asıl olan onun necasetin gittiğine, temizlendiğine emin oluncaya kadar onu temizlemektir. Bu bir kere yıkamayla da olur, iki kere yıkamayla da olur, üç kere yıkamayla da olur. Ne kadarla oluyorsa eğer o kadarla yapılır. Şimdi burada önümüzde bir tane hadis-i şerif var. Biz bu hadisi okumuş muyduk? Daha önce Bulugul Meram'da okumuştuk değil mi? Şimdi burada اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِنَاءِ اَحَدِكُمْ Bazı rivayetlerde اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ Yani köpek sizden birinin kabından içtiği zaman veyahut da sizden birinin kabına dilini, ağzını soktuğu zaman velaga demek ağzının bir tarafını kabın içine sokması. Onu yedi kere yıkasın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunlardan bir tanesi de toprakla olsun diyor. Şimdi burada köpeğin neresi necistir diye burada üç tane görüş var. Birinci görüşe göre köpeğin hiçbir yeri necis değildir. Köpeğin her tarafı temizdir. Yani bazı alimler köpeğin her tarafı temizdir demişler. Ağzını soksa bile o bile temizdir. Peki niye yıkanacak diye sorulduğunda taabbuden demişler. Yani Allah Azze ve Celle bunun taabbuden köpeğin ağzını soktuğu şeyi yıkamayı emretmiş. Yoksa köpeğin ne ağzı ne de başka bir tarafı necis değildir demişler. Şayet köpeğin ağzı necis olmuş olsaydı av köpeğine cevaz verilmezdi. Sonuçta av köpeği gidiyor, hayvanı ağzıyla tutuyor, getiriyor sahibine veriyor. Öyle değil mi? Eğer köpeğin ağzı necis olmuş olsaydı demişler, av köpeğine de müsaade edilmezdi demişler. İkinci bir grup alim demişler ki, köpeğin her yeri necistir. Bunlar da Şafilerle Hanbeliler demişler ki, köpeğin ağzı, yani bir varlığın ağzı onun en şerefli yeridir. Eğer ağzı necisse O zaman bunun kalan her yeri necistir. Yani eğer ağzına Allah Azze ve Celle necis demişse, bunun işte elidir, ayağıdır, tüyüdür, kılıdır, bunlar hayda hayda necistir demişler. Kıyas yapmışlar. Yani tabiri caizse kendi deyimleriyle kıyas-ül evla yapmışlar. Bir de üçüncü bir görüş var. Köpeğin sadece ağzı necistir, kalan yerleri necis değildir diye. Yani sadece köpeğin ağzından akan salyası necistir. Çünkü şeriat bunun yıkanmasını emretmiştir. Fakat diğeri şey değildir. Diğer kalan tarafları necis değildir. Şimdi herkes tabii kendine göre söylemiş olduğu bu görüşü delil olarak kabul ettiği veya ona göre delil olan şeylerle desteklemiş. Sonra akli bir takım işte kıyaslar veyahut da önermelerle desteklemiş. Ama burada asıl olan şey nedir? Asıl olan köpeğin ağzını sokmuş olduğu kabın necis olduğudur. Çünkü bazı rivayetlerde Peygamberimiz diyor tuhuru inâ'i ahadikum. Sizden birinin kabı temizdir. Sonra köpek ağzını soktuğu zaman yıkasın. Bu da anlaşılır ki burada taabbudiyetle beraber yani köpek o temizliği de bozmuştur. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam daha öncesinden bir sizin kabınız temizdir. Köpek ona ağzını soktuğu zaman yıkasın dediğinde tamam bu taabbudi bir şeydir. Özellikle 7 defa yıkasın yani. Köpeğin ağzından daha galiz necis olan şeyleri bile biz 7 defa yıkamıyoruz. Burada taabbudilik var. Doğrudur. Yani taabbudi olmak nedir? Aklın ve şeyin yerinin olmadığı, sadece Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle bizi kendine kulluğumuzu göstermesini istediği şeydir. Burada bir taabbudiyet vardır. Bu bir kesindir. Ama burada bir necislik de vardır ki Peygamberimiz öncesinde sizin kaplarınız temizdir. Daha sonrasında köpek ona ağzını soktuğu zaman diyerek devam etmiştir. Bu da birinci görüşün biraz zayıf olduğunu. Yani köpeğin her tarafı temizdir. Sadece buradaki yıkama emri taabbudendir. Görüşünün biraz zayıf olduğu. Diğer iki görüş kendi arasında zaten kuvveti var. Alimler arasında kimisi bunu tercih etmişler, kimisi de bunu tercih etmişler. Lakin köpeğin ağzını soktuğu kabın yıkanacağına dair sadece Hanefilerden işte 3 kere yıkanması yeterlidir diye bir şey var. 3 kere yıkanması yeterlidir diye bir kavil var, bir fetva var veyahut da diyelim. Bunun sebebini söyleyecek olan var mı? Niye Hanefiler böyle bir şey demiş yani açık hadis olmasına rağmen? Evet. Söylemişler. Lakin biz demiştik ki sahabe mezhebini nakledenlerin mesela İbn-i Münzir gibi Ebu Hureyre'den de 7 defayı nakletmiş. Yani Ebu Hureyre'den de amel olaraktan 7 defayı ne yapmıştır? 7 defayı nakil etmiştir. Ayrıyeten Hanefilerde ahad olan haberleri kabul ederken bazı şartlar var. Yani biz mesela demiştik ki hatırlıyorsanız ahad olan bir haber yani mütevatir olmayan bir haberin kabul olabilmesi için 5 tane şart lazım. Yani 5 tane şartı kendinde barındırıyorsa, eğer senedi muttasılsa, öyle mi? Ravilerin adalet vasfı varsa, eğer ravileri şeyse, hafızları kuvvetliyse, hadiste de ister senette ister metinde şuzuz veyahut da illet söz konusu değilse bu hadis makbuldür dedik. Öyle değil mi? Mesela bazı alimler bu genel olan görüş. Bunun dışında bir takım şartlar da koşmuşlar. Mesela kimler gibi? Diyelim ki Malikiler gibi. Demişler ki bir de bunların yanında hadis Medine ehlinin ameline muhalif olmayacak. Yani Medine ehlinin yapmış olduğu amelle hadis muhalif olmayacak. Hanefiler de bir takım şartlar getirmişler. Ahad olan haberi kabul etmek için. Mesela demişler ki ahad olan haber külli bir kaideye muhalif olmayacak. Külli kaideden kastettikleri de nedir? İşte Kur'an nasıyla sabit olmuş kaide. Veyahut da daha mütevatir bir hadisle sabit olmuş genel bir kaide muhalif olmayacak. Mesela demişler ki ravi rivayet ettiğiyle şey olmayacak, muhalif olmayacak. Yani bu demektir ki ravi demek fıkıh ehli değildir. Ondan dolayı bunu şey yapmamışlar. Mesela bunu kabul etmemişler şeyler, Hanefiler. Ondan dolayı bu hadisi de bundan dolayı kabul etmemişler. Yani ravi rivayet ettiğine muhalefet ettiğinden dolayı bunu kabul etmemişler. Demek ki burada ya ravide bir problem var demişler veyahut da hadiste bir şey var. Hadiste bir problem var. Yani ravi sahabe başka bir şey gördü ki bunu bıraktı başka bir şeyle amel etti diye. Ondan dolayı bu hadisle amel etmemişler ve kıyas yapmışlar. Demişler ki yani insanın büyük abdesti daha necistir. Bir kere yıkanıyor. Kan mesela onlara göre necistir. Bir kere yıkanıyor temizlensin diye. Niye bu 7 defa yıkansın gibi bir şey söylemiş. Ama bunun dışında genel ümmet hemen hemen cumhur 7 kere yıkanacağında ve bunun bir defasının da toprakla olacağı noktasında ittifak etmişler. Evet. in kanet necasetu gayri kelbin ev hinzirin, domuz ve köpeğin dışındaki necaset olduğu zaman kel beuli vel gaiti, sidik ve büyük abdest ve demi kan ve nahviha ve onun gibiler. Fe inneha muhakkak ki o tagsilu bil ma'i tugselu yıkanır bil ma'i su ile ma'al ferki vel asri ovalamak ve sıkmakla beraber yıkanır. Hatta tezule o izare oluncaya kadar, izare edilinceye kadar. Fela yebka leha aynun ve la levnun onun görüntüsü ve kokusu mu? Ne onun kendisi kalır ne de şeyi kalır, renk, kokusu kalır. Şey rengi, rengi kalır. Fel magusulatu ala selaseti enva'in üç çeşit yıkanacaklar. Fel magusulatu yıkanacaklar üç çeşit üzeredir. Ennevul evvelu birinci nevi ma yumkinu asruhu mislu thawbi onu sıkması mümkün olanlar şey gibi elbise gibi onu sıkması mümkün olanlardır. Felabutte min asrihi kesinlikle ondan o sıkılır. O kesinlikle sıkılır. Tamam. Ve nev'u sani ikinci çeşit ma la yumkinu asru onu sıkmak mümkün olmuyor ve yumkinu taklibuhu onu çevirmek mümkün oluyor. Kel culudi ve nahviha yani ters çevirip içini dışına çıkaracak şekilde ters çevirmek mümkün oluyor. Ciltler ve onun benzeri gibi felabut da min taklibi kesinlikle onu çevirmek gerekir. Ve nev'u salisu üçüncü çeşit ma la yumkinu asruhu ve la taklibuhu onu çevirmek ve sıkmak mümkün olmuyor. Felabut da min dakkihi ve teskilihi onu ağırlaştırmak ve inceleştirmek gerekir. Ne suretiyle şimdi onu nasıl yapılacağını söyleyecek? Bi en yada aleyhi şeyen sakilen onun üzerine bir ağırlık koyularak hatta yezhebe bi en yada koymasıyla aleyhi şeyen sakilen onun üzerine ağır bir şey koyacak hatta yezhebe ekseru ma fihi minel ma ta ki ondaki suyun çoğu gidinceye kadar. Yani diyelim onun sıkması veya ters çevirmesi mümkün değil. Su içinde kalıyor ya yıkadığımız su. Onu bir yere koyacağız. Onu da üzerine ağır bir şey koyacağız. O ağırlığın baskısıyla su süzülecek şeyden. O giyecekten veyahut artık her neyse ondan süzülecek diyor. Şimdi burada demiş ki köpek ve domuzun dışındaki necasetlerde işte küçük abdesttir, büyük abdesttir, kandır vesaire demiş. Suyla beraber yıkanacak, çitilenecek ve sıkılacak demiş. Normalde bu tip şartlar yani yok. Yani işte yıkanacak, sıkılacak, işte asılacak, üzerine bir şey konacak vesaire. Problem şurada. Şimdi normalde necasetin temizliği dedi ki necaset temizleninceye kadar bunun temizlenmesi lazım. Şimdi eski dönemlerdeki alimler düşünmüşler. Mesela bu nasıl temizlenir? Yani bir elbisede necaset var. Biz tuttuk bu elbiseyi suyla yıkadık. O su içerisinde necaset olabilir. Ondan dolayı onun da sıkılması lazım demişler. Yani onu da iyice o suyun hani elbiseye temas eden suda necaset olabilir. Onun da sıkılması lazım. Veya ciltse süzülecek şekilde ters çevrilmesi lazım. Veya işte hiçbiri olmuyorsa üzerine ağırlık konulup o suyun bir şekilde oradan akıtılması lazım. Vesaire demişler. Tabii bu ne değildir? Tabii bu normalde illa bu şekilde olacaktır diye böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir kaide kesinlikle olamaz. Nedir sadece? Bizim dediğimiz şekil, ilk başta söylediğimizi tekrarlayalım. Yani hakkında nas varit olmayanlar temizlendiği anlaşılıncaya kadar şey iyice sıkıldıktan sonra artık veyahut da asıldıktan sonra veyahut da yıkanıp bırakıldıktan sonra eğer necaset görüntüde gitmişse, necaset yoksa artık o temizlenmiştir. Ondan sonrası adama kalmış. Artık onu sıkar mı? Asar mı? Üzerine bir ağırlık mı koyar? İyice hani tam temizliğinden emin olmak için bu insana kalmış ama bu şey değildir. Yani bu bir şart değildir. İlla ki elbisenin sıkılması, asılması vesaire bunlar şart değildir. Çünkü mesela temizlikte işte kadın sahabelerden bir tanesi Peygamber aleyhissalatü vesselam kanın nasıl yıkanacağını söyledikten sonra yani ya Resulallah diyor peki onu yıkasak aleyhissalatü vesselam onda şey kalsa iz kalsa yani kanın lekesi mesela kalsa Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki yekfikil ma'u ve la yedurruki eseruhu yani orada su sana yeterlidir onun eseri sana zarar vermez yani hani sen onu yıkadıktan sonra Şayet eğer kan, mesela hayız kanı bile yani üzerinde ittifak olan, necis olan hayız kanı bu şekilde olmuş olsaydı daha farklı. Peygamberimiz yok onu yıkata, hiçbir şey kalmayana kadar, onu geçirene kadar falan böyle değil. Yani necasetin gittiği, oradan izale olduğu anlaşıldıktan sonra normal problem bitmiştir şer'an. Ama adam nedir? Daha fazla temizlik ister. Alır onu iyice yıkar, çitiler, sıkar, asar vesaire. Komple yani pırıl pırıl eder. O ayrı bir şey tabii. Evet. وَاِنْ خَفْيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ Necasetin yeri gizli olduğu zaman fi bedenin اَوْ سَوْبٍ Bedende veya elbisede اَوْ بُقْعَةٍ سَغِيرَةٍ Veya küçük bir yerde كَمُسَلَّيَنْ سَغِيرٍ كَمُسَلَّنْ سَغِيرٍ Küçük bir namazgah gibi mesela, namaz kılınan yer gibi. Küçük bir namazgah gibi. وَجَبَ غَسْلُ Vacip olduğu gaslu yıkamak مَا اِحْتِمَالَ وُجُودُ النَّجَاسَةِ فِيهِ Onda necasetin olma ihtimali olan şeyin yıkamak vacip oldu. Hatta yeczime bizevalihe onun giderim. Zail olduğundan kesin emin oluncaya kadar. Onun zail olduğundan kesin emin oluncaya kadar. Ve inlem yedri fi eyyi cihetin minhu. Ve inlem yedri eğer bilmezse fi eyyi cihetin minhu o yerin neresindedir? Hangi yönündedir necaset? Gaselehu cemi'ahu onun hepsini yıkar. Onu hepsini ne yapar? Yıkar. Şimdi normalde bu mesele yani mesela diyelim ki bir elbisenin herhangi bir yerinde veya bir evin herhangi bir yerinde bir necasetin olduğu belliyse bunda problem yok. Orayı yıkarsın olur biter. Ama sen yakinen biliyorsun ki burada bir necaset var. Yani senin diyelim ki elbisede veyahut da şu odada şu halının üzerinde bir yerde bir necaset ama neresi olduğunu bilmiyorsun. Yani bu durumda ne yapılacak? Hani böyle bir durumda tam yerinin necasetin neresi olduğunu bilmiyorsun ve bulamıyorsun da aynı zamanda diyelim necasetin yerini. Normalde genel olaraktan alimler eğer böyle bir durum söz konusu olursa ve o yerde küçük, mahdut olan bir yerse yani hani işte belli çevresi ve sınırları belli olan bir yerse her tarafının yıkanması gerektiğini söylemişler. Çünkü necasetin orada olduğu yakindir. Hani ihtimal değil, adam yakinen. Normalde mesela zan olsa, örnek veriyorum. Diyelim ki şimdi bu odayı düşünün. Mahdut bir yer burası. Sınırları belli. Burada necaset olma ihtimali var. Yani böyle bir şüphemiz var. Burası necis olur mu? Niye olmaz? Asıl olan buranın temiz olmasıdır. Öyle değil mi? Burada zan var. Ya geçen şöyle bir şey oldu. Necis olabilir mi, olamaz mı? Burası kirlenmez. Necis olmaz. Neden? Çünkü ancak o necasetin gözle görülmesi lazım. Ki yani tam yakinen emin olsun diye. Çünkü yakin şek ile ne yapmaz? Yakin şek ile izale edilmez. Biz buranın temizliği yakindir, diğeri şüphedir. Burada bizim konuştuğumuz şey yakinen burada sen necaset olduğunu biliyorsun. Yani şey yok, şek ve şüphe söz konusu değil. Demişler eğer mahdut bir sınır içerisinde olursa ve o necasetli adam yerini tam bilemezse o necasetin komple olduğu yeri ne yapacak? Komple olduğu yeri temizleyecek ki o necasete temizliğinden emin olsun. Lakin Allahu alem. Evet. Ve yekfi yeterli oluyor fi tathiri bevlil gulami çocuğun bevlinin temizliğinde yeterli oluyor. Ellezi o ki lem ye'kulit ta'ame yemek yemedi ruşuhu bilmai. Ruşuhu bilmai ona su serpmek yeterlidir. Yemek yemeyen çocuğun bevlinde ona su serpmek yeterlidir. Bir hadisi Ümmü Kays'ın hadisinde enneha muhakkak o etet bir ibnin çocukla geldi leha sagirin küçük olan bir çocukla geldi lem ye'kulit ta'ame ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeyen bir küçük çocuk da geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fe eclesehu Peygamberimiz onu oturttu fi hücrihi kendi kucağına onu oturttu febale bevletti ala sevbihi onun elbisesine bevletti feda'a bima'in suyla dağıttı mı serpti feda'a bima'in su istedi peygamberimiz feda'a bima'in su istedi fenadahahu ve lem yagsilhu onu yıkamadı ona su serpti sadece şöyle eliyle su serpti lakin onu yıkamadı müttefakun aleyh ve in kâne ye'kulu ta'ame eğer yemek yiyorsa li şehvetin ve ihtiyarin yani li şehvetinden kasıt kendi isteğinden ötürü yani istekle canı isteyerekten yani yemek yiyorsa, canı isteyerek yemek yiyorsa ve o ihtiyarın veyahut da tercihle yemek yiyorsa, kendi tercihiyle, kendi tercihiyle yemek yiyorsa febevluhu mislu bevlil kebiri, onun bevli büyük insanın, yani büyük bevil gibidir, büyük insanın bevli gibidir. Ve keza ve böylece bevlul unse as-sagirati mislu bevlil kebirati, küçük kızın bevli de büyük bevil gibidir. Büyük kadınlarınki gibidir yani. Büyük kadınlarınki gibidir. Ve fi cemii hazihi'l ahvali yuğselu, bu hallerin hepsinde yuğselu, yıkanır. Ke gasli sairin necaseti, diğer necasetlerin yıkanması gibi yıkanır. Normalde biz insanın sidiği necistir dediğimiz zaman otomatikman ortaya şöyle bir şey çıkar. Eğer bu necisse o zaman bütün necasetler nasıl izale ediliyorsa bunun da o şekilde izale edilmesi gerekir. Zaten böyledir. Sadece şeriat küçük çocuğun necasetine bir ayrım getirmiştir. O da şöyle ki, yani bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki yuhselu min bevlil cariyeti ve yuraşu min bevlil gulam. Kız çocuğunun şeyi yıkanır, sidiği yıkanır. Lakin erkek çocuğun şeyi ise, sidiğinde ise su serpilir sadece. Yani yıkanmasına, şimdi yıkama ile su serpmek arasında büyük bir fark var. Öyle değil mi? Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselamın o su serpilir dediği çocuğun vasfını biz anlıyoruz. Yani hangi çocuktur o, erkek çocuktur o su serpilen? O da şu çocuk, henüz yemek yememiş olan, yani anne sütüyle beslenen küçük çocuktur. Mesela diyelim ki işte bu önümüzdeki hadiste olduğu gibi kadın henüz sütten kesilmemiş, yemek yememiş olan bir çocuğu Peygamberimize getiriyor. Peygamberimizin kucağındayken işiyor. Peygamberimiz sadece eliyle su şey yapıyor, çırpıyor. Bir de o birinci zikretmiş olduğumuz hadisin bazı yollarında, bazı rivayetlerde açık bir şekilde yani henüz süt emen çocuğun, erkek çocuğun sidiğine şey yapılır, su serpilir ama kız çocuğun sidiği ise yıkanır. Yani o zaman ne diyeceğiz? Burada sadece şeriatın sidik noktasında istisna olarak tuttuğu kimdir? Henüz süt içen, yemek yememiş olan erkek çocuğudur. Yani yoksa kız çocuğu her halükarda, kız çocuğunun sidiği ne yapılır? Yıkanır. Sadece bütün sidikler necistir, yıkanması gerekir. İstisna henüz anne sütünden kesilmemiş olan veyahut da yemek, yani yememiş olan erkek çocuğudur. O da yemek yemeye başladığı andan itibaren artık 12 de ne yapılır? 12 de yıkanır. Niye peki böyle bir şey var? Yani böyle bir istisna yapılmış. Bazı sebepler zikredilmiş. Mesela ne gibi? Denmiş ki erkek çocuğun sidiği ile kız çocuğun sidiği arasında fark vardır. Erkek çocuğunki daha çocukken, daha henüz yemek yemeye başlamamışken çok basittir. Yani böyle kalın değildir, galiz değildir, sıvıdır, akışkandır, basittir. Fakat kız çocuğunki öyle değildir demişler. Yani kız çocuğunki her zaman hem şeydir, kalındır, hem de şeydir, iyi akışkandır. Yani böyle çabuk sirayet eder şeyin içerisine, elbisenin içerisine. Bazısı demiş ki erkek çocuk daha çok taşındığından dolayı, mesela kız çocuğu sadece kadınlar hani yanlarında taşır, erkek çocuğa gelince o toplum için, yani o zaman için erkek çocuk daha çok hem erkeklerin hem kadınlarda olduğu için şeriat buradaki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için böyle bir istisnaya, böyle bir tafsilata gitmiş demişler. Tabi Allah-u Alem, Allah en doğrusunu bilir. Yani bu zikredilen şeyler nas değil. Bunlar sadece insanların düşünüp tespit ettiği şeyler. Ama biz biliyoruz ki şeriat bu konuda sahih rivayetlerle ayrıma gitmiştir. Allah en doğrusunu bilir. Evet. فَالنَّجَاسَاتُ عَلَى سَلَاسَةِ اَنْوَاعِ Necasetler üç çeşit üzeredir. نَجَاسَاتٌ مُغَلَّزَةٌ galiz olan, yani ağır olan necasetler. وَهِيَ o نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ köpeğin necisliği ve onun benzeri. وَنَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ hafif olan necasetler. وَهِيَ o نَجَاسَةُ الْغُلَامِ الَّذ۪ي لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ yemek yemeyen çocuğun necaseti. Ve necasetun beyne zâlike, ve bunların arasındaki necasetler. Ve hiye bakiyetun necasati. Ve hiye bakiyetun necasati. Ve hiye bakiyetun necasati. Ve kalan necasetlerdir. Bu bir şey, yani bu bir şeydir. Bir ayrıma gitmiş. Yani çok mugallaz olan necasetler. İşte köpek ve köpeğin benzeri gibi hakkında nasıl olan. Mesela domuz gibi. Fe innehu ritsun diyor Allah Azze ve Celle. O muhakkak ki pistir diyor Allah Azze ve Celle. Domuz gibi, köpek gibi hakkında nas varid olan mugallas necasetler. Muhaffef necaset işte çocuğunki gibi. Yani diğer necasetlerden temizliği farklı olan, sadece su serpmenin yeterli olduğu necaset. Ve bu ikisinin arasında kalan, yani bu ikisinin dışında olanların hepsine de ortada kalan necasetler. Bu böyle bir ayrıma gitmiş. Tabi bu bir nas değil yani. İlla tüm bu şekilde ayıracağız. Sadece daha iyi anlaşılsın diye necasetler. Böyle bir ayrıma gitmişiz. Ne var başka? Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Sorusu olan var mı buraya kadar? Anlattığımız şeylerin içinde. Evet. Çocuk için dedik ya, ayrım yaptı küçüklere. Çocuklar sen sütten kesilmemiş. Kesilmemiş şu anlar. İşte su serpiyor dedik. Peki bunun içine sen şu anda belki süt vermeyenler var işte. Bebek mamaları dahil midir? Bebek maması yani. Allah Allahu alem. Yani o kadarını bilmiyorum. Allah'ın doğrusunu bilir. Yani çocuk eğer yemiş olduğu eğer belki bebek maması sütün yerine geçiyorsa, hani süt annede süt olmadığı için ve daha henüz yemek yememiş. Yani burada yemekten kasıt zaten şey, hani bildiğimiz normal yemek, yani çocuğun yemek yemesi. Çocuk 2 sene normalde zaten süt şey yapar. Normal 2 sene süt içer. 2 senenin normal şartlarda. 2 seneden sonrasında çocuk yemek yemeye başlar. 2 seneden sonra artık normal, yani bir şeyler çocuğa yedirilir. İşte ekmek gibi bir şekilde çocuğa yedirilir. Eğer belki o mamalar sütün yerine geçiyorsa söylenebilir. Ama illa kesin onun yerine geçer mi geçmez mi? Allahu alem. Evet. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.